منجذب شدن جان نیز به عالم ارواح. گوید ای اجزای پست فرشیم، قربت من تلختر، من عرشیم. نیل تن در سبزه و آب روان، زان بود که اصل او آمد از آن. نیل جان اندر حیات و در هی است، زان که جان لامکان اصل وی است. نیل جان در حکمت است و در علوم، نیل تن در باغ و راغ است و کروم. نیل جان اندر ترقی و شرف، نیل تن در کسب و اسباب علف. نیل و عشق آن شرف هم سوی جان، زین یحب را و یحبون را بدان. گر بگویم شرح این بی حد شود، مثنوی 70 کاغذ شود. حاصل آن که هر که او طالب بود، جان مطلوبش در او راغب بود. آدمی، حیوان، نباتی و جماد، هر مرادی عاشق هر بی مراد. بی مرادان بر مرادی می تنند، وان مرادان جذب ایشان می کنند. لیک میل عاشقان لاغر کند، میل معشوقان خوش و خوشفر کند. عشق معشوقان درخ افروخته، عشق عاشق جان او را سوخته. کهربا عاشق به شکل بی نیاز، کاه می کوشد در آن راه دراز. این رها کن، عشق آن تشنه دهان، تافت اندر سینه صدر جهان. دود آن عشق و غم آتش کده، رفته در مخدوم او مشفق شده. لیکش از ناموس و بوش و آب رو، شرم می آمد که واجوید از او. رحمتش مشتاق آن مسکین شده، سلطنت زین لطف مانع آمده. عقل حیران کین عجب او را کشید، یا کشش زان سو بدین جانب رسید. ترک جلدی کن کز این ناواقفی، لب ببند الله و اعلم بالخفی. این سخن را بعد از این مدفون کنم، آن کشنده می کشد من چون کنم. کیست آن کت می کشد ای معتنی؟ آن که می نگذاردت کین دم زنی. صد عزیمت می کنی بهر سفر، می کشاند مر تو را جای دگر. زان بگرداند به هر سو آن لگام، تا خبر یابد ز فارس اسب خام. اسب زیرکسار زان نیکو پی است، گو همی داند که فارس بر وی است. او دلت را بر 200 سودا ببست، بی مرادت کرد پس دل را شکست. چون شکست و بال آن رای نخست، چون نشد هستی بالش کن درست. چون قضایش حبل تدبیرت سکست، چون نشد بر تو قضای آن درست.